Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Паэтка Віка Трэнас нарадзілася ў 1984 годзе ў Менску. У 2007 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт. Зараз працуе рэдактарам аддзела паэзіі часопіса «Маладосць». З'яўляецца таксама літаратурным аглядальнікам інтэрнэт-выдання «Новая Еўропа». Аўтар двух зборнікаў паэзіі. Апошняя кніга «Экзістэнцыйны пейзаж» выйшла ў мінскім выдавецтве «Галіафы» ў 2008 годзе. Рэцэнзіі. Віка Трэнас яшчэ ў студэнцкія гады зрабіла адмысловую літаратурную кар'еру. Паэтку заўважылі па першых публікацыях у перыядычных выданнях. У 21-гадовым узросце яна выдае свой дэбютны зборнік «Цуд канфіскаванага дзяцінства», які вядомы паэт і крытык Леанід Галубовіч назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Яшчэ будучы студэнткай, Віка Трэнас пачынае працаваць у часопісе «Маладосць», дзе зараз загадвае аддзелам паэзіі. Мала каму ў нашыя няпростыя часы ўдаецца так удала ўвайсці ў літаратуру. Але і гэта яшчэ не ўсё. Апошнім часам паэтка дэманструе добрыя арганізатарскія і менеджерскія здольнасці. Супольна з паэткай Юлія Новіка ажыццяўляе доўгатэрміновыя літаратурна-мастацкія праекты «Выявы» і «Францыя ў сэрцы Беларусі». Праводзяць фестывалі, конкурсы, майстар-класы, канцэрты, выставы, творчыя сустрэчы, дыскусіі, разнастайныя імпрэзы. Здаецца, пры такой актыўнасці не застаецца ўжо часу на ўласную творчасць. Але вершы паэтка па-ранейшаму піша актыўна і друкуецца плённа. Другая кніжка паэткі таму пацверджанне. Увогуле, паэзія сённяшніх маладых істотна адрозніваецца ад паэзіі маладых хаця б у сярэдзіне 90-х. Яна стала больш раскаванай і ў той самы час больш тэатральнай, калі аўтару хочацца штосьці нязвыклае прадэманстраваць на публіку. Вось і ў паэзіі Вікі Трэнас, маладой вясёлай дзяўчыны, так шмат пра смерць, пакуты і роспач, што адразу паўстае пытанне, з якой прычыны гэты боль нараджаецца. У вершах знаходзіш толькі такое тлумачэнне: «Рвецца вонкі зноў звярыны смутак мой», або такое: «Усё мацней адзінота на шыі сціскае пятлю». А верш «Сум», напрыклад, увогуле пачынаецца роспачным радком: «Я не хацела жыць». Відавочна, і мастак, які аздабляў другую кнігу Вікі Трэнас, адчуў у вершах паэткі тэатральны драматызм. Таму на вокладцы зборніка змясціў ілюстрацыю карціны Сергія Малішэўскага «Шапіто». Са станоўчых якасцяў паэзіі сённяшніх маладых можна назваць засвойванне розных паэтычных формаў. Маладыя паэты ўжо рэдка пішуць строгія, аднастайныя, сілабатанічныя вершы. У Вікі Трэнас у новым зборніку таксама няма аднастайнасці ў вершаваным памеры. Тут і верлібр, і рытмізаваная проза, і розныя эксперыменты з рытмам і рыфмай. Удаецца паэтцы таксама і здзівіць нечаканай метафарай. Напрыклад, анёлы злізалі за блокаў смятанку, або засмеціць жоўтым лісцем успамінаў адлюстраванне ў лужыне чужое. За ўсім гэтым адчуваецца добрая філалагічная адукацыя. У адным з вершаў паэтка скардзіцца, што ёй не дадзена быць сабою. І тут варта адзначыць, што гэта і ёсць адна з галоўных задачаў, якая стаіць перад мастаком – зразумець, хто ён ёсць і навошта прыйшоў на свет. Пажадаем маладой паэтцы ўсё ж паспяхова разгадаць гэтую творчую загадку.